Teraz łącznik za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie lało i grzmiało, synoptycy wydali ostrzeżenia przed ulewnym deszczem. Izrael kontynuuje plan zrównania z ziemią strefy Gazy, tylko dziś zginęło co najmniej 30 osób. Gorąco w Nepalu trwają zamieszki po zablokowaniu przez rząd mediów społecznościowych. Na początek ostrzeżenia od synoptyków IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 14 województw w środkowej i wschodniej Polsce. Może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są lokalne podtopienia, a więcej o pogodzie po serwisie. Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku izraelskich nalotów na miasto Gaza, poinformowały palestyńskie służby medyczne. Wśród ofiar śmiertelnych jest 12 dzieci. W ostatnich dniach siły obronne Izraela zintensyfikowały naloty w całym mieście Gaza, niszcząc wiele wieżowców, które, jak twierdzą władze Izraela, były wykorzystywane przez Hamas. W centrum Warszawy, na Placu Zamkowym, trwa właśnie odczytywanie nazwisk dzieci, które zginęły w strefie Gazy od początku eskalacji konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Uczestnicy i organizatorzy chcą w ten sposób uczcić pamięć poległych i zwrócić uwagę na trudną sytuację Palestyńczyków. Ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa mówi Polskiemu Radiu, że to bardzo potrzebna inicjatywa. To przypomina po prostu nie tylko to, co się dzieje w Gazie, ale tam, co ludzie, którzy giną z powodu działalności izraelskiej i bombardowań izraelskich. Anas Musa Asur. 4 lata. Dorota Chemi. Chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć, oddać hołd dzieciom pomordowanym w Gazie, które mają swoje imiona, nazwiska, wiele z nich swoje marzenia, nadzieje. Przez 4 godziny czytaliśmy imiona dzieci poniżej 3 roku życia. Mój przyjaciel powiedział mi o tej inicjatywie. Jestem tutaj, by oddać hołd poległym dzieciom. Respect the memory of these children. Akcja na Placu Zamkowym ma trwać co najmniej do północy. Wtedy to organizatorzy spodziewają się, że odczytane zostaną ostatnie nazwiska zmarłych dzieci. Do 72 wzrosła liczba ofiar zamieszek w Nepalu. Z danych tamtejszego Ministerstwa Zdrowia wynika, że rannych zostało co najmniej 2100 osób. Demonstracje w Nepalu zaczęły się w poniedziałek po decyzji rządu o zablokowaniu mediów społecznościowych i komunikatorów. Doszło do aktów wandalizmu, podpaleń i starć. Zamieszki doprowadziły do dymisji premiera Prasad Sharmy Oli. Tymczasową szefową rządu została była prezeska Sądu Najwyższego Sushila Karki. Nowa premier będzie sprawować urząd do czasu wyborów parlamentarnych, które mają odbyć się 5 marca. Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego badali, jak dobrać odpowiednie menu dla pensjonariuszy placówek opiekuńczych. Odpowiednie żywienie jest w stanie opóźnić procesy starzenia. Lekarz Bartłomiej Czyżniewski podkreśla ważną rolę suplementacji witamin, szczególnie tych z grupy D. Ona będzie poprawiała nastrój osoby starszej. Ona na pewno chroni przed ryzykiem rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Też będzie poprawiała funkcjonowanie jako całego organizmu, czyli nie samego mózgu, ale ona wpływa także na całe ciało. Na badania prowadzono we współpracy ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Polskie Radio na swoje stulecie zamówiło 10 nowych utworów stworzonych przez wybitnych kompozytorów. 4 z nich będzie można usłyszeć już dziś wieczorem o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zabrzmi tam m.in. koncert podwójny na skrzypce i wiolonczele, zamówione przez Orkiestrę Polskiego Radia z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia zespołu. Skomponowała je Marta Ptaszyńska. Specjalny mam sentyment do Orkiestry Polskiego Radia, ponieważ w dawnych czasach, bardzo dawnych, grałam w tej orkiestrze pod dyrekcją Stefana Rachonia. I ta okazja postanowiłam wykorzystać, żeby specjalnie napisać koncert dla mojej ulubionej orkiestry. Jest prawie w takim samym wieku, jak ja jestem w tej chwili. Na koncert urodzinowy już dziś o 19. Klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi wzrostami wód dla południowo-wschodnich regionów północnego Mazowsza oraz dla Warmii i Mazur. Jednocześnie na większości obszaru Polski trwa susza hydrologiczna. 23% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.

Kłaniamy się Państwu ponownie. Ewelina Milik-Danielska, Marek Pawlukiewicz i Jacek Hawryluk. W sanatorium dziś podążamy tropem Davida Byrna, którego nowy album Who is the Sky bardzo nam się podoba. To płyta do częstych powrotów, zestaw piosenek szczególny. Można go słuchać na raz, ale można także sobie te utwory dawkować i wybierać poszczególne tytuły, do czego zachęcam. The Avant-Garde to mocna pozycja z tej płyty, taka literacko z dystansem i przymrużeniem oka, jak u tego artysty bywa. Skoro dziś David Byrne i jego muzyczny świat, to nie może w tym spotkaniu zabraknąć Ameryki Południowej, Brazylii i Tropicali, bo jednym z muzycznych przyjaciół Byrna był i jest Gaetano Veloso. Ela vem, vem Caetano Veloso i David Byrne. Dzieli ich dekada, ale to właściwie nic. Veloso rocznik 1942, Byrne 1952. Byrne zawsze był zafascynowany tropikalistami. Wydawał zresztą płyty z muzyką Ameryki Południowej w swojej wytwórni Luaka Bob, którą założył Bagatela pod koniec lat 80. w 1988 roku. A z samym Caetano Veloso spotykał się nieraz, nagrywali, występowali wspólnie, tak jak w Carnegie Hall w kwietniu 2004 roku. Śpiewali wówczas naprzemiennie Veloso, Byrne, aż w końcu połączyli siły. Get to the bar. The name of the bar. The bar is called heaven. The band in heaven. They play my favorite song. They play it one more time. They play it all night long. Oh, heaven, heaven is a place where nothing, nothing ever happens. There is a party, everyone is there. Everyone will leave at exactly the same time. When this party's over, it will start again. We'll not be any different. We'll be exactly the same. Oh, heaven. Heaven is a place, is a place, a place where nothing, nothing, nothing, nothing ever happens. When this kiss is over, it will start again. Will not be any different. Will be exactly the same. It's hard to imagine that nothing at all could be so exciting, could be this much fun. Oh, place where nothing, nothing ever happens. Oh, heaven, heaven is a place where nothing, nothing ever happens. Tak, tak, były takie koncerty. 17 kwietnia 2004 roku, Carnegie Hall. David Byrne, Gaetano Veloso. David Byrne zawsze interesował się muzyką Ameryki Południowej, zwłaszcza Brazylii, jeszcze w czasach Talking Heads. Zresztą generalnie to on jest jednym z tych muzyków, ambasadorów terminu world music, muzyka świata. Dziś to termin powszechny, ale na przełomie lat 70. i 80. muzyczny świat wyglądał jednak zupełnie inaczej. A Byrne zawsze był otwarty na inne muzyczne kultury i czerpał z nich inspiracje. Z Gaetano Veloso znają się od lat i to jest znajomość bardzo szczególna. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Skoro w sanatorium pojawili się tropikaliści, to nie może zabraknąć także Gilberto Gila, wspaniałego muzyka, a przy okazji także przez 5 lat już w XXI wieku brazylijskiego ministra kultury. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. primazia. Eu venho com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro lindo abatido também. Deus tem. Deus entendeu de dar toda a magia. Eu venho pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus dê. Ah, ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah, que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah, que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Primeira missa, primeiro lindo abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Tu vem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus deu. Bardzo ładnie nam się to układa, bo powracamy do końca lat 70. Rok 1979, Gilberto Gil, Toda Menina Baiana i płyta szczególna, na której pojawiła się także jeszcze jedna bardzo ważna kompozycja i to nie tylko dla Gilberto Gila. Retratos do mal em si. Melhor a Deus. No Woman, No Cry w portugalskiej wersji Gilberto Gila z końca lat 70. Wracamy do Davida Byrne'a i do różnych jego muzycznych fascynacji, także innymi artystami, co jest niezwykle istotne. W 2014 roku David Byrne zarejestrował małą płytkę z Anną Calvi. Uwielbiał jej głos, uwielbiał jej nagrania i kiedy doszło do spotkania i kiedy doszło do propozycji wspólnych nagrań, okazało się, że Anna Calvi przygotowuje małą płytę z utworami innych artystów, czyli z tak zwanymi coverami, to natychmiast zaproponował, że mogliby razem wykonać utwór, który napisała Karen Ann. I w taki oto sposób doszło do nagrania utworu Strange Weather. See them shining through your drunken Weather, Anna Calvi i David Byrne, rok 2014. A nieco wcześniej artysta połączył siły z Annie Clark, czyli z St. Vincent. Myślę, że Państwo pamiętają tę współpracę Love This Giant. Przepiękna płyta tych muzyków, która została opublikowana w roku 2012. I tutaj właściwie należy powiedzieć, że to jest wspólne dzieło i Annie Clark, i Davida Byrna. Dinner for Two. Crawling on the floor. Dinner for Two Davida Byrna i St. Vincent z płyty Love This Giant. To nie była tylko współpraca studyjna, to były także bardzo ciekawe koncerty. A na koncertach, jak to bywa, nie mogło zabraknąć także i tego utworu. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we see. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain, give us time to work it out. Trochę leitmotiv naszego dzisiejszego spotkania, Road to Nowhere z repertuaru Talking Heads, tym razem David Byrne i St. Vincent i pięknie brzmiący zespół z dęciakami. No tak, tak, takie nagrania również są dostępne na szczęście. W tym naszym dzisiejszym spotkaniu nie może jeszcze zabraknąć jednego nazwiska, bardzo ważnego w życiu Davida Byrna, czyli Briana Eno. Znają się od lat. Pierwszą wspólną płytę wydali w lutym 1981 roku, My Life in the Bush of Ghosts. To była bardzo ważna płyta i zupełnie inne spojrzenie na muzyczny rynek, taki bardzo otwarty, pozakulturowy i właśnie otwarty na inne rejony świata. Później po latach, w 2006 roku, kiedy myśleli nad nowym miksem, Brian Eno zasugerował, że można by powrócić do współpracy, bo jest kilka tematów niezakończonych, są pewne utwory, których nie udało się do końca napisać i tak powstała ich wspólna płyta, już wydana w XXI wieku. Można by wybierać i z jednej, i z drugiej, bo to przepiękne płyty, które po latach nic nie straciły na swojej wartości. Zatem Brian Eno i David Byrne. Thank you.